Levi van Eck met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een resolutie over Gaza. Daarin wordt opgeroepen tot het creëren van voorwaarden voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden in de Gazastrook. In de resolutie staat ook dat de levering van hulpgoederen moet worden versneld. Over de tekst werd dagen onderhandeld. De VS vond de oorspronkelijke tekst te ver gaan. Daarin stond dat het geweld spoedig en duurzaam moet stoppen. Amerika vindt dat Israël terecht heeft zich tegen Hamas te verdedigen. Nu onthield de VS zich van stemming. De Groningse gemeente Westerwolde sleept het COA voor de rechter, heeft burgemeester Velema aangekondigd bij 1 Vandaag. Volgens hem houdt de organisatie zich al langer niet aan de afspraak over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel van 2000 mensen. De rechtszaak is op 10 januari. De advocaat van de Surinaamse ex-president Desi Bouterse vraagt om het opschorten van de straf, omdat hij van plan zou zijn om een gratieverzoek in te dienen bij president Santokki. Dat geldt ook voor de 4 mede-veroordeelden, meldt het Openbaar Ministerie in Suriname. Bouterse werd woensdag definitief veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Als Bouterse en de mede-veroordeelden gratie krijgen, hoeven ze hun straf niet uit te zitten. Het is aan de huidige president Santokki om daar een besluit over te nemen. In een depot van een postbedrijf in Alphen aan de Rijn zijn 4 Syrische asielzoekers gevonden die daar illegaal werkten. Ze kregen waarschijnlijk maar weinig of geen loon. De 4 hadden geen werkvergunning en die is wel vereist om in Nederland te kunnen werken. Onder meer de werkgever kan een boete verwachten. Het weer, vanavond buien met kans op hagel en onweer. Vannacht wordt het droger en ligt de temperatuur rond de 5 graden. Ook morgen is het wisselvallig, met vooral in het noorden kans op wat regen. En dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Ster. Reinaert de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaert de Vee. Kerst vier samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je vandaag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Reinaert de Vee. Een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Nu, 15 maanden gratis. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Als een vriend of familielid vermoord wordt, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Juist de kerstperiode is voor veel nabestaanden beladen. Het gemis is er altijd, maar de feestdagen vieren zonder je geliefde is extra lastig. Je zet de kerstboom wel op, maar dat doe je eigenlijk niet meer voor jezelf, dat doe je voor anderen. Ik heb nooit meer het kerstgevoel zoals dat vroeger, voordat dit allemaal gebeurde, is geweest. In het afgelopen jaar kwamen er helaas weer te veel mensen om het leven door een geweldsmisdrijf. Wat bezielt moordenaars? Waar en wanneer sloegen ze toe in 2023? Misdaadjournalist van Elsevier Weekblad Gerlof Leistra maakt traditiegetrouw de balans op en geeft ons vanavond een eerste inkijkje in zijn jaarlijkse moordoverzicht. Ook is hier te gast onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. En je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks een terugblik op het afgelopen jaar, op het afgelopen moordjaar moet ik zeggen. Maar eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Overvallen op geldtransporten zijn de laatste jaren zeer zeldzaam. Maar afgelopen week was het toch raak. Een geldwagen stopte bij een rij pinautomaten in Schiedam toen ineens twee gemaskerde en gewapende mannen de medewerkers bedreigden. En Rick, ze zijn op de vlucht geslagen, maar hebben ze ook iets buitgemaakt? Ja, als je het zo zegt, zou het bijna een scène uit een film kunnen zijn wat dat betreft. De politie laat weinig los over de buit, omdat ze ook nog onderzoek aan het doen zijn. Maar ze laten weten dat het om een groot geldbedrag gaat. En hoe is dan zo'n geldwagen beveiligd? Dat is toch wat je meteen dan afvraagt weer. Ja, in onze rubriek De Misdaadlijn hebben we onlangs een vraag beantwoord van een luisteraar. Die vroeg zich dit ook af. Ja, hoe zit het nou eigenlijk met die waardetransporten? Ook omdat er heel herkenbaar is dat het zo'n wagen is. Ja, lekker duidelijk voor mogelijke overvallers. Nou, dat is dus precies de beveiliging. Want de politie en de marechaussee weten zo altijd waar zo'n auto staat. Op stadstoezicht bijvoorbeeld. En in de geldwagen zit ook veel beveiliging. Dus bijvoorbeeld een soort klap die ontstaat als er iets buiten wordt gemaakt. En dan is al het geld wat erin zit, niet meer bruikbaar. Dus dan heb je er eigenlijk helemaal niks aan. Ja, en ik begreep, Gerlof, dat in de jaren 80, 90 het veel meer voorkwam, dit soort overvallen op geldtransporten. Is er meteen iets wat jou bijstaat daarvan? Nou ja, de geldnetzaak. Dat was een moordzaak, ik dacht in de jaren 90 uit mijn hoofd. Dat was ook een inside job, zoals dat dan heet. Lijkt hier in Schiedam ook wel van binnenuit gevoed te zijn met informatie. Mm. Maar die geldnetzaak, er werd een geldbewaker werd doodgeschoten door de heren. Ja. En de andere zaak was de Dagobert Duk-bende. Die hadden geld naar wagens nagemaakt. En wisten daardoor de mensen helemaal op het verkeerde been te zetten. En dat was ook knap. En die reden zo de post binnen. En dat het nu toch veel minder gebeurt. Nou ja, uitzondering dan deze week. Heeft dat toch alles te maken met die beveiliging die nu veel beter is dan toen? Ja, en dat er minder contant wordt betaald. Hè. We betalen allemaal digitaal. Dat zie je ook bij de roofovervallen. Er is gewoon minder buit te halen. Ja, en het verplaatst zich weer meer naar online en cyber. Zeker, zeker. Ja. Goed, dan hartverwarmend nieuws. Want zo'n 60 oud-rechercheurs kunnen mogelijk binnenkort aan de slag in de hoop onopgeloofde moordzaken, cold cases, op te lossen. En dat begon allemaal met een oproep van Mick van Wely, misdaadverslaggever van de Telegraaf. Ja, we kennen Mick van Wely als een journalist die zich al jarenlang inzet voor cold cases in ons land. En nu kwam die onlangs op X, voorheen Twitter, met een oproep of oud-rechercheurs zich wilden melden om de vele cold cases in ons land, zo'n 1700, om die te helpen oplossen. Want hij vindt het zo frustrerend dat al die zaken maar op de stapel blijven liggen. En er kwamen er een heleboel aanmeldingen. Ja, tientallen aanmeldingen meteen. Hij was ook gelijk bij verschillende programma's te gast met ook rechercheurs die niet kunnen wachten om weer het werk op te pikken. En ook Dylan Jesselgus heeft inmiddels positief gereageerd. Ja, wat zegt zij daarover? Ja, zij vindt het een heel mooi initiatief van Mick, maar ze zegt wel ook, ja, het moet wel goed gecoördineerd worden door de politie. Dus daar zijn ze op dit moment mee bezig met een plan om te kijken hoe ze dat dan in de praktijk gaan brengen. En in januari gaat de politie met al deze oud-rechercheurs contact opnemen. Gerlof, van welke waarde kunnen die oud-rechercheurs mogelijk zijn in onopgeloste zaken? Nou ja, van grote waarde. Als je jarenlang onderzoek hebt gedaan, dan is jouw kennis van zaken zeer welkom. Wat ik mij hier wel afvroeg, ik ken Mick goed en die is zeer gedreven, maar heeft de politie niet een chef personeelszaken die eens een keer nadenkt over bestanden van oud-werknemers? Ik dacht eigenlijk, het ligt zo voor de hand. Waarom hebben ze dit niet zelf al eerder gedaan? Ik zou, als ik de minister was, eerder die chef personeelszaken aan zijn of haar staart trekken dan zich hier over uitlaten. Ja. Maar wel een mooi initiatief dus, wat geweldig, dat betreft. Als geweldig. Dit echt ook goed van de grond komt. Ja. Want dat moet nog wel even goed georganiseerd worden natuurlijk. Ja, plus die mensen zijn niet meer bij de politie. Dus je moet ook wel met de privacy rekening houden van verdachten. Het is ingewikkelder dan het lijkt. Je kunt niet zomaar een blik oud-rechercheurs opentrekken. Maar heel goed dat die mensen zich wel allemaal melden. Dat blik nu opengetrokken zeker, wordt. Zeker, zeker. Ja. Dan blijven we nog even in de hartverwarmende verhalen. Toch een beetje de kerstgedachte hier vast. Ja, het is moeilijk af en toe. Het is lastig bij de onderwerpen die wij behandelen. Maar er is een inzamelingsactie gestart voor een oudere vrouw uit Tiel die van haar fiets beroofd is. Dat is dan wat minder hartverwarmend. Vertel eerst eens wat over die dief, want er is wel een verdachte. We beginnen even bij het slechte nieuws. Maar het wordt positief op een gegeven moment. Nou, om te beginnen bij de dief. Het is een 35-jarige man uit Tiel. En de wijkagent daar, Erwin van Dalen, die kwam in actie, want die vond het zo zielig. Die dacht, ik moet die fiets gaan vinden. En die vond die man. En hij zei, ja, als je die fiets teruggeeft, dan is er helemaal niks aan de hand. Daar was het slachtoffer ook oké mee. Maar helaas, de man had de fiets al naar de oud-ijzerboer gebracht. Heeft daar maar liefst €5 mee gekregen. Ja, zo het is weinig. Niet heel lucratief, deze business. En er was dus geen fiets meer. En de man zou een nieuwe fiets moeten kopen. Hij had ook beloofd dat te gaan doen. Maar dus hij kwam niet meer op. De wijkagent heeft hem opgespoord, heeft dat gesprek met hem gevoerd in de hoop dat hij over de brug zou komen en die vrouw zou helpen. Ja, en er was echt goede hoop dat hij een nieuwe fiets zou gaan kopen voor €300 ongeveer, best een hoop geld. En op de dag van die afspraak kwam hij helaas niet opdagen. Maar dat hij dat verpatst voor die €5. Ja, ongelooflijk. Ja. En nu? Ja. Want die oude vrouw, kijk, als die verdachte dus niet over de brug komt, die zal nu hopelijk, neem ik aan, ook wel vervolgd worden. Ja, maar ja, tot die tijd heeft die vrouw geen fiets. Nee, die heeft geen fiets. Die is ook niet al te goed ter been. Dus het is echt een heel zielig verhaal. Maar gelukkig is daar de kracht van social media. De wijkagent die heeft het op Instagram geplaatst. Werd direct bedolven onder de reacties. Ook van mensen die zeiden, we gaan een inzamelingsactie starten. Dat is gebeurd. Die wordt nu massaal gedeeld. Er is al honderden euro's opgehaald. Nou, dus die nieuwe fiets, dat moet lukken dan. Dat moet waarschijnlijk lukken. Ze hebben nog een paar tientjes nodig, volgens mij. En dan krijgt deze mevrouw onder de kerstboom een nieuwe fiets. Nou, dat is dus echt even die kerstgedachte. Echte kerstgedachte. Fijn. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu een terugblik op het afgelopen moordjaar. Het Misdaadbureau. Maar we beginnen met een recent verhaal. Een zakelijk avontuur kreeg vorige week een dramatische ontknoping. Fatih, de eigenaar van een vloerenbedrijf in Kampen, is om het leven gekomen bij een steekpartij. En zijn compagnon Patrick zit daar nu voor vast. Dus hij is verdachte. Hoe kon het zo misgaan tussen twee ondernemende mannen die elkaar al jaren kenden en samen een bedrijf runden? Journalist Jan Colijn van RTV Oost volgt de zaak op de voet. Ja, Patrick die was eigenlijk al zijn hele leven, werkte hij voor zichzelf. Had ook een bedrijfje, Patrick kan alles. En op een bepaald moment is die vloerloods.nl is die begonnen. En Fatih die zat ook in de vloeren, maar die werkte een bedrijf iets verderop op het industrieterrein. En op een bepaald moment hebben ze besloten om samen in zaken te gaan. En zijn dus eind vorig jaar hebben ze de daad bij het woord gevoegd en hebben ze een nieuw bedrijf hebben ze geopend. Zoals ze dat zelf noemden, het meest luxe, het meest uitgebreide en grootste vloerbedrijf van Nederland. Ze hadden hun droom waargemaakt, zo noemden ze dat ook. Hun vloeren waren regelmatig op tv te zien bij allerlei woonprogramma's. Ja, dat was nog maar een jaar geleden. En toen leken de bomen tot in de hemel te groeien, zou je bijna kunnen zeggen. Wat is er dan misgegaan vorige week? Ja, er zijn wat verhalen, meerdere scenario's over wat er zou zijn misgegaan. Het ligt allemaal super gevoelig. Dus we hebben het zelf gehouden in onze berichtgeving op problemen in de relationele sfeer. In de aanloop naar het fatale misdrijf was al wel duidelijk dat er sprake was van dat de verhoudingen wat getroubleerd zijn geraakt. Ze hebben elkaar die avond gezien. Ja, en daar is letterlijk de bom gebarsten. Patrick heeft daar een mes gepakt. Er zijn twee verhalen. Het zou gaan om een mes dat normaal gesproken wordt gebruikt tijdens het vloeren leggen. Je moet weten, Fatih was een beetje toch wel de commerciële man. Die staat ook op de foto keurig in kostuum. En Patrick was meer de man van de gouden handjes, zou je bijna kunnen zeggen, de vloerenlegger. Ja, hij zou of een mes hebben gebruikt dat normaal gesproken wordt gebruikt voor het vloerenleggen. Maar dan kom je al snel uit op een Stanley mes en dan kun je je afvragen van, nou ja, is dat wel geschikt om iemand mee om het leven te brengen? Maar een ander verhaal is dat hij een ander steekwapen zou hebben gebruikt. En dan doet zich toch de vreemde situatie voor dat de ene directeur van het bedrijf is doodgestoken. En zijn zakenpartner die zit dan vast op verdenking van dit misdrijf. Dat is een bizarre situatie. Maakt het veel los in Kampen? Ja, dit is echt heel veel losgemaakt. Ook omdat het een bloeiend bedrijf is. Dus de grote vraag is nu natuurlijk van, ja, wat gebeurt er met het bedrijf? Er zitten 20 medewerkers die daar staat de baan voor op het spel. Maar je hebt ook natuurlijk te maken anderzijds met klanten. Die hebben een aanbetaling gedaan waarschijnlijk op goederen. De medewerkers hebben al een bericht op Facebook geplaatst van tragisch wat ons is overkomen, maar jullie als klanten, jullie hoeven niet te wanhopen. De orders worden gewoon uitgevoerd, de klussen worden gewoon afgemaakt, dus jullie hoeven wat dat betreft niets te vrezen. Ja, en intussen is wel de grote vraag natuurlijk, wat gaat er met het bedrijf nu verder gebeuren? En zo komen er helaas ook op de valreep van het nieuwe jaar nog nieuwe moorden bij. Wat drijft de daders? Hoe liep het zo vreselijk mis? En waar vinden de meeste moorden plaats? Traditiegetrouw maakt misdaadjournalist van Elsvier Weekblad Gerlof Lijstra aan het eind van het jaar de balans op. Hij is hier te gast, net als onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Gerlof, jij maakt al jarenlang een moordoverzicht. Waarom is het nou belangrijk om dat in kaart te brengen, zeg jij? Ja, meten is weten, hè? Als je dat jarenlang bijhoudt, dan kun je ook vaststellen, neemt het aantal liquidaties toe? Worden er meer vrouwen vermoord? Waar worden de meeste moorden gepleegd? Wat voor motieven hebben de meeste mensen? Hoeveel zaken worden er opgelost? Door dat structureel te tellen vanaf 1992. Zo meer dan 30 jaar? Meer dan 30 jaar, ja. Hoe kwam je ooit op dat idee? Nou, een collega is daarmee begonnen. Bert Bommels, dat was onze politieverslaggever. Die heeft mij geïntroduceerd in die wereld. En toen ben ik ermee doorgegaan. En hoe ga je dan te werk? Want we hoorden nu net bijvoorbeeld het verhaal vanuit Kampen. Nou, dan komt er dus nieuws over een steekpartij met een dodelijke afloop. Hoe werkt dat dan vervolgens bij jou, als jij dan aan jouw moordoverzicht werkt? Nou ja, ik lees een aantal kranten. Ik hou ANP bij. Belangrijke zaken komen natuurlijk ook in het nieuws op radio en tv. En ik heb contact met politie en openbaar ministerie. Ja, want je wilt natuurlijk het liefst hem helemaal compleet hebben, die lijst. Ja. Alles moet erop. Ja. Dat is een illusie. Je zult altijd zaken missen. Omdat de politie die heeft weggeschreven als een mishandeling. En dan blijkt uiteindelijk 3 weken later het slachtoffer overleden te zijn. Maar het is redelijk betrouwbaar. En hoe ga je dan te werk? Deel je het in categorieën? Noteer je het elke dag? Of doe je het elke week? Of hoe doe je dat? Elk uur. Elk uur? Nee. Elke dag kijk ik wat er gebeurd is. En we delen het inderdaad in categorieën in. Partnerdoding, ouderdoding, kinderdoding, roofmoord, seksmoord, liquidaties. Dat is afschuwelijk allemaal. Ja, en dan werk ik samen met een hoogleraar in Leiden, Marieke Liem. Die is gespecialiseerd in onderzoek ook naar moord en doodslag. En dan vergelijken we, analyseren we wat er mogelijk over te zeggen valt. Over de trends. En ik vind het heel interessant. En het bizarre is, ik durf wel te zeggen, het is een beetje aanmatig misschien. Maar ik weet er meer van dan de politie. Omdat ik het echt elke dag bijhoud. Maar hoe komt dat? Daarom. En dat doet de politie niet? Nee, dan kom ik weer bij die chef personeelszaken van de politie. Onbegrijpelijk dat een misdaadjournalist en een hoogleraar een bestand hebben waar de politie u tegen kan zeggen. Dat willen ze graag hebben, maar ja, dat is natuurlijk een beetje al te makkelijk. Wij doen het werk. Maar ja, je kunt er zoveel uithalen. Je zegt meten is weten. Meten is weten. Dus welke trends zie je? Hoe kun je daar je capaciteit op afstellen? En het klinkt raar, maar het is interessant om op die manier de feiten in kaart te brengen en daardoor in de feiten te kunnen duiken. We gaan zo een aantal natuurlijk feiten en trends met jou doornemen. Wat je al kunt zeggen dan over het afgelopen jaar. Mm-hmm. We gaan dus echt ook een aantal moordzaken uit het afgelopen jaar doornemen. En Rick, dan beginnen we in januari van dit jaar in Zwijndrecht. Ja, het is 21 januari van dit jaar als Anneke samen met haar moeder boodschappen aan het doen is. Ja, niks lijkt een normale weekenddag nog in de weg te staan, tot het opeens gruwelijk misgaat op de parkeerplaats daar. Ze worden beschoten door de ex van Anneke. En haar moeder overlijdt ter plaatse. Anneke zelf raakt zwaar gewond. Ja, die is in een rolstoel beland. In een rolstoel beland. Het gebeurde voor de ogen van het winkelend publiek. Dat heeft natuurlijk een enorme impact op die gemeenschap daar ook. Enorme impact, maar ook wat daarna volgde. Want die dader, die volgens mij Lucky werd genoemd. Ja, zijn bijnaam. Ja. Die was nog wekenlang spoorloos. Ja, Lucky die slaat op de vlucht. Een vuurwapengevaarlijke man die je niet zelf moet benaderen. Dat zei de politie destijds in bijna alle actualiteitenprogramma's. Wekenlang zocht heel Nederland mee. Er werd op een gegeven moment een vluchtauto gevonden. Iedereen moest uitkijken naar Lucky. Het duurde 5 weken voordat hij uiteindelijk werd gevonden. Want de politie is ook met man en macht naar de Zwijndrechtse schutter. Het is afgelopen zaterdagmiddag als een man het vuur opent op 2 vrouwen... nabij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Schrik. Mensen zijn echt geschrokken. Dat was gewoon een gekke zooi met de politie's en zo die allemaal voorbij kwamen. De schutter, een man van 49, loopt nog altijd vrij rond. Nog steeds is hij spoorloos. Hij is vuurwapen en vluchtgevaarlijk. De vraag is of iedereen gewoon alert wil zijn in het hele land. De mensen zijn toch geschrokken, denk ik, gewoon in een rustige buurt. Wat heeft die man hier te zoeken? Ja. Echt bijna ga ik huilen. We zijn echt een klopjacht begonnen en we zijn met van alles bezig om ervoor te zorgen deze man te kunnen lokaliseren. De verdachte van de schietpartij vorige maand in een winkelcentrum in Zwijndrecht is opgepakt. De Vietnamese Rotterdammer heeft een lang strafblad. Vooral de angst die er is geweest. Even los dat iemand met zo'n verschrikkelijke daad vrij rondloopt, dat niet te verkroppen is. Maar ook wel de angst gaat hij nog een keer terugkomen? Wie van de familie is dan de volgende? Was het idee? En uiteindelijk is hij dus gelukkig, zoals we ook hoorden, opgepakt. Dit was helemaal aan het begin van het jaar. Wat vond jij opvallend, Gerlof, aan deze zaak? Dat hij in de pers meteen als femicide wordt weggeschreven. Vrouwenmoord? Vrouwenmoord. Natuurlijk is er een vrouw vermoord. Maar het ging hier niet om de moeder, het ging om Anneke. Dus partnerdoding was het niet. Ja, een poging tot partnerdoding, maar... Wat mij opvalt is hoe lang het duurt voordat die man gepakt is. Hij had dat ook wel heel goed voorbereid, met verschillende vluchtauto's. Had ook hulp, beschikte over geld om het een tijdje vol te houden. Maar ja, het geweld waar dit mee gepaard ging, dat elke keer schokt dat weer. Ja, maar vind jij het lastig, de term femicide? Want wanneer is het dat dan wel en wanneer niet? Ja, het is een term die heel makkelijk gebruikt wordt tegenwoordig. Strikt genomen moet je kijken of het erom gaat dat het geslacht van de vrouw belangrijk is. Dat is bij partnerdoding. Hè. Dan denkt men altijd van ja, dat is femicide. Maar er zijn ook zaken, of ik moet eigenlijk zeggen, vrouwenmoord is niet altijd partnerdoding. Er zijn zaken waarbij iemand zijn moeder om het leven brengt, of een zus, of een uit de hand gelopen overval waarbij de cashière het leven laat. Dat wordt allemaal op één hoop gegooid. En daarmee suggereer je dat het enorm toeneemt. Terwijl als je strikt naar de partnerdoding kijkt, dat neemt juist af. Neemt af. Ja. Als je nu naar het afgelopen jaar kijkt, want het jaar is natuurlijk nog niet helemaal afgelopen, maar we zitten wel in het staartje. Mm-hmm. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, zijn er dan meer vrouwen het slachtoffer geworden? Nee, nog altijd. Dat is een wet bijna. Het aantal mannen dat vermoord wordt is meer dan het dubbele van vrouwen. We zitten nu op 126 slachtoffers. In totaal 88 mannen, 38 vrouwen. Dus ja, ook dat beeld weerspreekt het beeld dat er steeds meer vrouwen worden vermoord. Elke vrouw die vermoord wordt, iedere vrouw is er natuurlijk één te veel. Maar Marieke Liem en ik vinden het heel belangrijk dat de feiten op tafel komen. En ja, door zo'n term femicide overal maar op te plakken, breng je de burgers op verkeerde ideeën. Ja, maar het is natuurlijk wel, dat blijft natuurlijk afschuwelijk. En dat zien we natuurlijk wel ook gebeuren, die partnerdodingen. Je hoort er wel veel over in het nieuws. Zeker, zeker. Ik heb ze geteld. Het waren 20 afgelopen jaar. Van die 20 waren er ook 4 mannen. Er zijn ook vrouwen die hun man vermoorden. Dus hebben we het over 16 vrouwelijke slachtoffers. Maar in de jaren 90 waren het soms 50, 60, 70. Dus het is afgenomen. En dat heeft allerlei redenen. Het is makkelijker om te scheiden. Vrouwen kunnen zelf hun broek ophouden. Zijn financieel onafhankelijk. Er zijn ook... vroeger moest je trouwen. Wilde je samenwonen. Nou, dat is nu heel anders. Dus de relaties zijn veranderd. Ja. En als we naar de daders kijken... zijn dat dan ook vaker mannen dan vrouwen? Ja, van de 20, 16 mannen... Hè, die hun vrouw om het leven brachten of hun vriendin. Maar als we naar het hele plaatje kijken... Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja. Dat is iets wat al in al die jaren onveranderd is gebleven. Onveranderd, ja. Hoe komt dat? Ja, mannen zijn slechter, zou je bijna zeggen. Nee, die zijn eerder geneigd om geweld te gebruiken, om hun zin te krijgen. Zijn meer betrokken bij vieze zaken, om even zo te zeggen, criminele zaken. Zijn actiever in het milieu, zoals dat dan mooi heet. Zijn ook meer actief in het uitgaansleven. Dus er zijn allerlei redenen waarom mannen vaker... moordenpleeg. Ja. Eind januari, Rick, toen werden we alweer opgeschrikt door een vreselijke zaak. Dan hebben we het over de dood van een snackbarhouder in Den Haag. Dat maakte ook heel veel los. Ja, een zwarte bladzijde in het leven van deze mensen, van het echtpaar dat getroffen werd en van alle buurtbewoners. We moeten terug naar eind januari van dit jaar, rond 9 uur 's avonds. De eigenaren van de snackbar, een echtpaar dus, hebben net de winkel afgesloten, lopen over straat en belanden in een ruzie met een 15-jarig meisje en twee, ja, ook heel jonge medeverdachten die eigenlijk de buurt al langer terroriseren. Ze hebben ook al langer conflicten met die snackbar-eigenaren. Maar deze keer gaat het gruwelijk mis. De man van het echtpaar, zeg maar, van de twee, die wordt neergestoken door het 15-jarige meisje en overlijdt in het ziekenhuis. De vrouw overleeft de ruzie, maar blijft achter zonder haar zo geliefde partner. En veel mensen kenden deze familie natuurlijk. Ja, heel bekend in de wijk. Snackbar was het middelpunt van de wijk misschien wel ook. Ja. Waar veel ontmoetingen plaatsvonden. Ja, veel mensen kwamen daar geregeld langs. Het is echt een zwarte bladzijde daar. Het gevoel is daar nog altijd enorm. Voor de vrouw van het slachtoffer is ook een crowdfunding gestart om aan te geven, zeg maar, hoe die buurt met elkaar omgaat. Er is meer dan 110.000 euro opgehaald, zodat ze alle rekeningen kan blijven betalen. Hardwerkende ondernemers. En er was een stille tocht om het slachtoffer te herdenken. Ja, wekenlang waren alle buren in shock. Dat is een verschrikkelijke aardige man. Heel geliefd in de buurt ook. Ik begrijp het niet. Het is verschrikkelijk. Ja, nee. Ik vind het echt erg. Ik kan gewoon de woorden niet vinden. Het is, de buren zijn ook helemaal kapot. Een man gaat naar zijn werk om geld te verdienen, om zijn huur te betalen. En ze komen net kijken en ze steken gewoon een man overhoop. Het is, ongelooflijk. Altijd na sluitingstijd gingen we daar naartoe. Zaten we altijd een patatje te eten en een babbeltje maken met die meneer en die mevrouw. Dus dat is voor ons heel erg vreselijk. En het was gewoon een hele lieve, nette, hardwerkende man. Waar ik vrijdag nog ben gaan eten. Toen ik wegging, fijne avond. Misschien zie ik je morgen nog. Ja, en dan 5 minuten later is er niet meer. En inmiddels is er ook een veroordeling. Hoe hoog zijn de straffen? Ja, er zijn dus 3 jongeren betrokken bij deze steekpartij. Onder hen ook een broer en een zus. Zij komen uit een berucht gezin in deze Haagse wijk. Ik zei het al, ze terroriseerden de buurt al langer. Het 15-jarige meisje, Imani C., die wordt gezien als de steker en krijgt 1 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Dat is de maximale straf. En de jongen is veroordeeld tot 1,5 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. En het andere meisje tot 10 maanden jeugddetentie en ook jeugd-TBS. Ja, en zij werden ook nog veroordeeld voor andere zaken. Want zij doen wel vaker criminele dingen. En dat al op die leeftijd. Dat kwam er ook allemaal nog bij. Ja, wat natuurlijk opvallend is in deze zaak, is die jonge leeftijd van de daders. Is dat iets wat je hebt zien verschuiven in de afgelopen jaren? Of misschien zelfs ook wel nu, als je naar de cijfers kijkt over 2023? Nou, die cijfers over tienermoorden, die zijn redelijk stabiel. Wat wel verschoven is, dat ook meisjes zich weren. En zoals een van die mensen, van de bewoners, zo mooi zei, ze komen net kijken, ze steken iemand dood. Ja, je verstand staat stil. Ik kom wel eens in jeugdinrichting en dan zie je ze daar zitten. Nauwelijks droog achter de oren of niet droog achter de oren. En dan je weet niet wat je hoort, een 15-jarig meisje. Ja. Maar zie je dat ook in cijfers terug, in die moordcijfers? Dat het meer gebeurt? Ja, want je ziet het wel in de misdrijven, in het algemeen. Ja, de opmars van de vrouwen, van de meisjes, die zie je terug. Overigens, er wordt iets te makkelijk gezegd, 1 jaar en jeugd-TBS van, nou, wat is dat voor straf? Jeugd-TBS kan 6 jaar duren. En na die 6 jaar kan ook nog gekeken worden, is iemand nog gevaarlijk? Dan kan het volwassen TBS worden. Ja, dus het is niet zo dat ze zomaar in korte tijd weer op straat staan. Nee, en daar zal veel aangesleuteld moeten worden. Als je al zo jong dit soort delicten pleegt en je hebt al een strafblad, nou, dan ben je voorlopig niet vrij. Nee, hoe verklaar jij dat? Dat er toch ook steeds meer jonge vrouwen, jonge meisjes criminaliteit ingaan? Dat vind ik een goede vraag. Daar weet ik eerlijk gezegd niet een goed antwoord op. De emancipatie van de meisjes, zou je kunnen zeggen. Dat ze het gemakkelijk gebruik, het bezit en het gebruik van wapens. Misschien toch ook groepsdruk. Hier waren ze met z'n drieën, 2 meisjes en een jongen. Het kan zijn dat ze die 15-jarige naar voren hebben geschoven. Jij hebt de kans om de laagste straf te krijgen. Doe jij het maar. Dan heel doelbewust. Heel doelbewust. Nagedacht. Ja, ze zijn heel berekenend. Dat vind ik schokkend. We praten zometeen verder over het afgelopen jaar. Want welke moorden vielen nog meer op? En wat zegt dit over onze samenleving? En we hebben het ook over kerst. Want lang niet voor iedereen is dit een vrolijke periode. We horen straks het verhaal van Naomi. Haar beste vriendin werd tijdens kerst vermoord. Dat en meer na het NOS-journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Het Surinaamse OM heeft de celstraf van oud-president Desi Bouterse met 8 dagen opgeschort. Hetzelfde geldt voor de straffen van 4 medeveroordeelden. Hun advocaat had hier eerder vandaag om gevraagd omdat ze een gratieverzoek zouden willen indienen. Bouterse werd woensdag definitief veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege zijn rol bij de decembermoorden in 1982. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een resolutie over Gaza. Daarin staat de oproep om voorwaarden te creëren voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden in de Gazastrook. Verder moet het leveren van hulpgoederen worden versneld. Over de tekst is dagenlang onderhandeld. De Groningse gemeente Westerwolde sleept het COA voor de rechter, heeft burgemeester Velema aangekondigd. Volgens hem houdt de organisatie zich al langer niet aan de afspraak over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel van 2000 mensen. En op Terschelling komt een interim burgemeester omdat burgemeester Van der Pol eind maart vertrekt naar Castricum. Zij krijgt per 2 januari verlof. Aanleiding daarvoor is de bestuurscrisis op het eiland die al ruim 1 jaar lang duurt. Van der Pol wilde nog lopende zaken afmaken, maar dat gaat dus niet gebeuren. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. We blikken terug op een aantal opzienbarende moorden in 2023. Wat drijft daders? Hoe liep het zo vreselijk mis? En waar vinden de meeste moorden plaats? Traditiegetrouw maakt misdaadjournalist van Elsevier Weekblad Gerlof Leistra aan het eind van het jaar de balans op. Hij is hier bij ons te gast, net als onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Als we naar het afgelopen jaar kijken, Gerlof, waar vindt dan het vaakst moord en doodslag plaats? Ja, opmerkelijk genoeg in Den Haag voert de lijst aan met 11 moorden. Het was eigenlijk standaard Amsterdam of Rotterdam. Die wisselde stuivertje. Vorig jaar was het Rotterdam, dacht ik. Klopt, die hadden er 17. Nu staan ze op 10. Amsterdam had 10 en heeft nu ook 10. Het kan natuurlijk veranderen, maar ik vond die opmars van Den Haag wel heel opvallend. Ja, opvallend. Is daar ook nog meer over te zeggen? Nee, ik heb die zaken bekeken. Dat zijn allemaal zaken die, nou ja, ook niet hadden kunnen gebeuren. Ja. Er is niet een misdaadbende die naar plotseling 10 tegenstanders liquideert. Nee. Het zijn allemaal verschillende zaken. Maar het is dus wel opvallend voor jou. Want het is dus altijd Amsterdam, Rotterdam. En nu voor het eerst misschien wel Den Haag. Ja. Ja, nou ja, die snackbarmoord was ook in Den Haag. Je hebt in Den Haag natuurlijk wel veel wijken waar de lagere sociale klasse woont. Minder geld, daar heb je meer de neiging om, als je te weinig hebt, te gaan roven of te gaan stelen. Natuurlijk niet iedereen. Je hebt denk ik ook wel, en dat zie je ook in de cijfers, de arbeidsmigranten. Opvallend vaak Polen, die onder invloed van drank elkaar naar het leven staan in hun kleine kamers in migrantenhotels. Maar ja, één jaar Den Haag aan de leiding, dat wil niet zeggen dat dat altijd zo zal blijven. Nee, en dat het toch vooral altijd de grote steden zijn. Ja, daar wonen natuurlijk gewoonweg ook meer mensen. Dat is de reden. Ja, precies. Maar wat voor soort moorden komen er dan juist in grote steden veel voor? En dan bedoel ik, heeft het met het criminele milieu te maken? Gaat het om familiemoorden? Ja, die familiemoorden die zie je overal. De partnerdodingen. Ik denk dat je wel kunt zeggen dat Brabant, als wiet en coke en ecstasy schuur van Nederland, vooral wiet en ecstasy, daar heb je natuurlijk misdaadgroepen die elkaar in het leven staan. Rotterdam heb je de haven, waardoor als er een uithaler met de coke vandoor is, nou, dan moet hij ook voor zijn leven vrezen. En Amsterdam is natuurlijk al jaren bekend als hoofdstad van de misdaad. Ja, maar er wonen natuurlijk ook veel meer mensen. Je noemt het al, Rotterdam. En over Rotterdam gesproken. In september dit jaar kwamen daar maar liefst 3 mensen om het leven. Ja, het is donderdag 28 september als in het hartje van Rotterdam paniek ontstaat. Bij de meldkamer stromen de meldingen binnen over een schietpartij en een brand in een woning bij het Heiman-Dullardplein. En even later nog een schietpartij in het Erasmus MC, waar op dat moment duizenden mensen aanwezig zijn. Eén en dezelfde man blijkt achter de gruwelijkheden te zitten. De 32-jarige geneeskundestudent Fouad L. maakt op brute wijze een einde aan het leven van zijn buurvrouw Marloes, haar dochtertje Romy en zijn docent. De havenstad is in shock. Eerst moesten we allemaal binnenblijven. Een arrestatieteam is het Erasmus MC binnengegaan. En toen ineens moesten we allemaal naar buiten. Mensen in het gebouw worden naar buiten begeleid. Dames en heren, ik had u onder betere omstandigheden hier graag willen hebben. Maar ik heb net een meisje gezien, de andere helft van die tweeling, die de straat binnenkomt lopen. En die ziet dat het huis van haar moeder en haar tweelingzus in brand staat en dat het waarschijnlijk niet goed komt. Hij is gevlucht na dat leslokaal door het EMC heen. Daar heeft hij mogelijk ook slachtoffers gemaakt. We zijn vanmiddag opgeschrikt door een afschuwelijk incident in de stad, waar verdrietig genoeg ook mensen bij zijn omgekomen. Hij heeft daar zijn wapen gericht op een 46-jarige man die als docent verbonden was aan het EMC. De emoties in de stad zijn erg groot. Dit had zo zwaar voorkomen kunnen worden als die vent daar niet had geloofd. Marloes heeft duidelijk echt aangegeven van, ik ben echt bang. Dit had echt voorkomen kunnen worden. Ik denk dat we ons allemaal die beelden ook nog wel herinneren. De grote consternatie die er was. En Rick, volgens mij jouw zus, die was toevallig in dat ziekenhuis. Ja, mijn zus die werkte in de zorg en die was daar toevallig die dag aanwezig. Het was een hele lange dag voor haar. Dus zij dacht, ik ga even een ommetje maken. En zij belandt eigenlijk in een stroom met mensen die naar buiten rennen. Maar zij moest binnen zijn. Dus zij is omgekeerd het gebouw ingerend en heeft daar samen met mensen die echt in paniek waren urenlang vastgezeten. Omdat ze er niet uit mocht. Omdat ze er niet de veiligheid. Ja, vanwege de veiligheid. En er was heel lang onduidelijk. Wat is hier nou precies aan de hand? Zijn er nog meer daders? Het bleef bij Fouad L. Fouad L, ja, al snel kwamen we ook al meer over hem te weten. Wat was nou het opvallendst? Ja, de Telegraaf omschrijft hem als een extremist met een hoog IQ en met een voorliefde voor het martelen van dieren. Dat is natuurlijk een heel nare samenvatting van een persoon. Ja. Hij was behoorlijk actief op 4chan, een nogal dubieus internetplatform. En dan omschrijf ik het heel mild. Aanslagplegers kondigen daar bijvoorbeeld hun daden aan. En hij heeft ook op dat platform enorme haat geuit richting zijn faculteit, waar hij studeerde, geneeskunde. En ook schrijft hij daar dat hij niet begrepen wordt door mensen, omdat andere mensen raar zijn. Dus het zou dan niet aan hem liggen, maar niemand begrijpt hem. En hij wordt eigenlijk als een soort eenling afgeschilderd als je die berichten leest. En hij was dus al in aanraking geweest met politie, justitie. Er waren al meerdere instanties op de hoogte van, dat het niet goed ging met hem. Ja, dat hij rare dingen deed. Ja, al langer was duidelijk dat het inderdaad, om het heel mild uit te drukken, niet goed ging met deze meneer. Hij is dus eerder in aanraking geweest met politie en justitie. We hebben het dan over dierenmishandelingen, waar buren, waarschijnlijk dus ook Marloes, die om het leven is gebracht, melding van hebben gemaakt. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor het mishandelen van een konijn. Zijn werkwijze, heel luguber. Hij legde een baksteen op het konijn, trapte er tegen. Ontzettend zielig. Heel naar om te horen. Er kwamen ook meldingen binnen van het steken van zijn hond en met een kruisboog schieten op vissen in de vijver. En daar is hij wel voor vrijgesproken. En er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan, juist ook naar die vraag, hoe had dit voorkomen kunnen worden? Gerlof, wat denk jij, hoe is het nou mogelijk dat er wel instanties op de hoogte zijn en dat zo iemand er dan toch tussendoor glipt, zou je haast kunnen zeggen? Ja, er tussendoor glipt, dan ga je al meteen met de vinger wijzen van die heeft het niet goed gedaan. Nee, maar dat is wel wat je je afvraagt. Van, zeker. Hoe kan dat nou? Als we allemaal weten hoe verschrikkelijke dingen die met dieren deed, en dat er meldingen gedaan zijn in de buren, is dat wel wat je je afvraagt? Hoe kan dat? Ja, maar je kunt niet iemand, hoe erg het ook is dat je dieren mishandelt, die kun je niet de rest van zijn leven in de TBS-kliniek zetten. Hij was in beeld. De universiteit had ook al aan de bel getrokken bij het Openbaar Ministerie. Hij was bijna huisartsen. Dus de universiteit... Slimme man. Ja, een groot drama. Marokkaanse achtergrond. Heel knap dat hij bijna huisarts was. Maar zo triest dat die jongen, of die man moet je zeggen... Psychisch zo in de war was dat dit gebeurd is. Ja. Maar ja, had het voorkomen kunnen worden, achteraf kunnen we allemaal de lotto winnen. En dan vullen we de cijfers in. Maar... Dat is ook zo. Achteraf is het makkelijker praten natuurlijk. Maar goed, er wordt nog onderzoek naar gedaan. Ja. Nou maak jij, je zei het, al meer dan 30 jaar moordoverzichten. Schrik jij nog wel eens ergens van? Want het zijn natuurlijk ook het ene afschuwelijke verhaal naar het andere. Ik was van deze zaak wel net als iedereen geschrokken. De volgende dag had ik toevallig, ik hoorde hem net voorbij komen... de baas van de politie in Rotterdam, Fred Westerbeek. Ik had een afspraak met hem en ik was de volgende dag... Ik had nog geappt van, joh... Schikt het nog? Maar kom maar langs. En in het bureau vielen mensen elkaar nog net niet huilend in de armen. Het heeft ook voor dat korps zoveel consequenties. Ook omdat er... ik kan het niet precies zeggen, ik weet hoe het zit, maar... Het was duidelijk dat het korps ook persoonlijk zeer geraakt was. Dat vond ik heel schokkend. En die hele dag van, ja, wat gaat er verder gebeuren? Zijn er meer daders? Wat ik dan weer, dat is weer mijn beroepsmatige afwijking... hoe knap de politie, de dienst speciale interventies, dit heeft opgelost. Ja. Zonder verdere slachtoffers. Dat was heel knap. En dan maakt dat ook op jou weer veel indruk? Absoluut, ja. Als je nou kijkt vanaf 1992, waarin jij begonnen bent met dat moordoverzicht... en nu, is er dan veel veranderd? Bijvoorbeeld het aantal waar je het net over had. Waar stond de teller nou ook weer nu op dit moment op? Nu 126 slachtoffers. En in de jaren 90 hadden we jaren met 250, 280, 290 slachtoffers. Dus dat daalt enorm. Het is nu de afgelopen jaren iets gestegen... maar op een veel lager niveau dan in de jaren 90, terwijl we meer inwoners hebben. Dus wat dat betreft kan de vlag wel uit. En is er verder veel veranderd? Zie je verschuivingen? Nou ja, deze Fouad L., de man van de moorden, de drievoudige moord in Rotterdam... die scharen wij onder de noemer verwarde daders. Dat zie je wel meer. Onze samenleving is gecompliceerder geworden. Ja, de instanties, daar hadden we het natuurlijk net over... had dit voorkomen kunnen worden. Instanties werken soms langs elkaar heen. Ik heb het idee dat ook de privacy niet meewerkt. Hè. Dan mogen ze informatie niet uitwisselen. Terwijl ja, privacy mag geen schuilplaats van misdaad zijn. Je moet ingrijpen op het moment dat je ziet dat het niet goed gaat. Maar die psychische problemen, verwarde mensen... dat is wel iets wat je ziet dat relatief is toegenomen. Dat is wel toegenomen. Ja. En nou schijn jij ook bezig te zijn met een boek hierover. Ja, Hoe zit dat? Ja, met die eerder genoemde hoogleraar Marieke Liem. Daar is ze weer, Marieke Liem. Daar werk je mee samen. Ja, erg slimme dame die heel goed de data kan analyseren. Hebben we een boek gemaakt dat bijna klaar is. Dat heet Mythen over moord. We willen al die mythes eens tegen het licht houden. Worden er meer liquidaties gepleegd? Neemt het aantal toe? Neemt de femicide toe? Ja, dat is erg interessant. Steeds weer meten is weten. En als je dan ook nog met een slimme dame kunt analyseren... is het een dubbel feest. Nou ja, je noemt er een slimme dame. Het leuke is... we hebben misschien nog wel een beetje verrassing voor je, Gerrit. Een kleine verrassing. Ja, het is toch bijna kerst. En ook bij het Misdaadbureau vinden we het leuk om een kerstcadeautje te geven. Kerstgedachte. En ik dacht, ik bel Marieke Liem op om te kijken wat er nou allemaal in dat boek staat. En ze had een heel leuke boodschap voor jou. Surprise. Ah, Gerlof, wat is het een voorrecht om met je te mogen werken. Wat ben jij goed in een menselijk gezicht geven aan de spraakmakende, maar ook de minder spraakmakende moordzaken. Ook een beetje zelfpromotie. Ik vind het enorm leuk om met je te werken aan het boek Mythen over moord. Worden er nou meer vrouwen vermoord dan vroeger? Zijn moorden door minderjarigen nou zo in opkomst? En hoe zit het eigenlijk met die verwarde personen en met drugscriminaliteit en de invloed daarvan op moord? Het boek ligt in de winkels voorjaar 2024. En ik kijk er naar uit om dit project samen met jou tot een goed einde te brengen. Nou, dit is leuk, toch, Gerlof? Leuk. Ja, heel leuk. Even zo te horen. Ja. Nou, zegt zij ook, ik vind het ook goed dat je aandacht hebt voor de minder spraakmakende moorden. Is dat iets wat je ook heel bewust doet? Ja, het is altijd zoeken naar zaken waar niet iedereen opduikt. En elke zaak verdient een verhaal. Dat is mij wel gebleken. Verhalen die aanvankelijk in de krant met 10 regeltjes werden afgedaan. Daar gaat een drama achter schuil. Ik vind het elke keer weer interessant om in dit soort zaken te verdiepen. Ja. Nou ja, we hebben nu een aantal moorden van het afgelopen jaar besproken, waar we nog niet echt bij stil hebben gestaan. En natuurlijk wel de ernst en de zwaarte van de situatie. Maar is dat dit natuurlijk voor nabestaanden verschrikkelijk is? Zeker nu de kerstperiode. Dat is natuurlijk extra beladen. Ja, de kerstdagen zijn natuurlijk al ontzettend lastig als je iemand mist in je leven. Helemaal als je afgelopen jaar iemand bent verloren en je gaat dit jaar voor het eerst kerst vieren. In hoeverre je het vieren mag noemen natuurlijk. En je moet er helemaal niet aan denken om kerst te vieren als je het afgelopen jaar iemand bent verloren door moord of doodslag en je nog met talloze vragen bent achtergebleven. Ik sprak erover met Lena Olivier. Zij is de voorzitter van de Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers. Heeft veel contact met nabestaanden en ook zij staan stil bij de donkere kant van kerst. Ze laat weten dat iedereen deze dagen op een andere manier beleeft. De een pakt helemaal uit juist om te compenseren. Terwijl de ander de gordijnen dicht doet, onder de wol kruipt en hoopt dat het snel 27 december is. En ze laat ook weten, en ze vindt het ook fijn als we dat hier benoemen, dat de slachtoffers of de nabestaanden van de slachtoffers altijd contact kunnen opnemen met de federatie. Ook tijdens kerst zijn zij gewoon bereikbaar. Als je even wil praten en via de website kun je hun nummer ook vinden. Bij deze. Ja. Geloof de impact op nabestaanden en bijvoorbeeld zo'n kerstperiode, hoor je dat ook wel eens terug van hen? Altijd. En dat gaat ook niet over. Ik ken mensen vanaf het begin dat ik er mee bezig was, dus van meer dan 30 jaar geleden. En hun leven staat op zijn kop. En dat blijft zo. Dat gemis blijft, zal ook nooit meer goedkomen. En dan juist ook in die kerstperiode, waarin je natuurlijk met familie en vrienden bij elkaar komt, maar dat die ene stoel altijd leeg blijft. Zeker. De kerst, maar ook de verjaardag. Of het besef dat de dochter die vermoord is nooit kleinkinderen zal voortbrengen. Nee, een moord is Peter de Vries, ook vermoord, helaas. Heeft een prachtig boek geschreven, zijn beste boek. Een moord kost meer levens. En dat geldt voor iedere moord. Bij iedere moord zie je dat de nabestaanden voor de rest van hun leven getraumatiseerd zijn. Maar dat geldt ook voor de dader en dienstfamilie. Ik heb heel veel moordenaars in de gevangenis ontmoet. Nou, een moord, een liquidatie die je plant, daar heb ik weinig medelijden met de dader. Maar er zijn ook mensen die elkaar in de kroeg te lijf gaan. En dan sla je net te hard. Was niet de bedoeling. Dat wordt dan als doodslag afgedaan. Maar dan zit je wel een aantal jaren vast. En je moet verder met de gedachte dat je je collega of vriend om het leven hebt gebracht. Dus ook die andere kant laat ik soms zien. Die wil jij wel ook benoemen? Die is er, en die moet je ook benoemen. En als je dan, als we het toch over kerst hebben, als je dan een vriend of familielid verliest juist tijdens die kerstdagen, dan lijkt me dat ook ongelooflijk moeilijk natuurlijk. Je kan het je echt bijna niet voorstellen als je daaraan denkt. Toch gebeurt het helaas af en toe. We gaan terug in de tijd naar kerst 2019, 4 jaar geleden. Het is kerstavond en in een café in Hengelo is het gezellig druk. De 27-jarige Chantal de Vries is daar die avond aan het werk. Vriendelijk, nuchter, altijd in voor een praatje, zo staat ze bekend. Nou, om 2 uur 's nachts verlaat Chantal het café. Ze doet nog een afzakkertje daar, dus om 2 uur is dat allemaal klaar. Fijne dagen allemaal. En ze loopt naar haar auto. 8 minuten lang is ze onderweg. Wat ze niet doorheeft, ze wordt achtervolgd door een onbekende man. En als ze bijna bij haar auto is, gaat het helemaal mis. Chantal wordt om het leven gebracht door Wim V. En het leven van Chantal eindigt die kerst zonder reden. Een enorme impact natuurlijk voor die familie, als je dat nieuws hoort tijdens de kerst. Ik ging daarover in gesprek met Naomi, al jarenlang haar beste vriendin. En zij vertelde mij hoe ze het nieuws te horen kreeg. Rond 3 uur kreeg ik berichtjes van haar collega's of Chantal veilig thuisgekomen was. Toen kreeg ik geen antwoord van haar ouders, dus ben ik naar huis gereden om te kijken of haar auto daar stond. En die stond daar niet. Mijn hart voelde eigenlijk al aan alles dat het echt hele missen boel was. Op het moment dat ik hier binnenkwam, heb ik nog 1 keer geprobeerd om Chantals moeder te bellen. En die kreeg ik aan de telefoon. Ik was eigenlijk al aan het huilen, want ik weet niet, mijn gevoel zei het al. En toen, al stotterend, probeerde ik te vragen van, Chantal's collega's die vragen, is Chantal wel thuisgekomen? En tijdens dat ik dat vroeg, kreeg ik eigenlijk al als antwoord dat Chantal vermoord was. En op dat moment stortte mijn hele wereld in. Eigenlijk zoals je in films ziet, En dat je door je benen zakt en dat je krijst en alles bij elkaar, dat gebeurde er. En ja, afschuwelijk om dit zo te horen. Ja. Wat weten we nou over die dader, over die Wim V? Ja, belangrijk om te vermelden is dat er geen enkele band is tussen Wim V en Chantal. Ze kende haar niet. Nee, het is echt ja, puur pech. Ja, pech omschrijft niet eens hoe groot dit natuurlijk hoe groot dit is. Wim V is een psychiatrisch patiënt. Had al jaren grote problemen. Stond heel lang ook onder 24 uur toezicht. En eigenlijk pas sinds de zomer van 2019 niet meer. Hij woonde zelfstandig. En dus ging het na een aantal maanden al helemaal mis. Ja, en hij zou ook online gezocht hebben op een aantal zoekopdrachten. Ja, Wim V. had heeft een gekke fascinatie voor messen. Verzamelde die ook thuis. De politie vond er ook meerdere in zijn woning nadat hij dus Chantal om het leven had gebracht. En ook had hij een jaar voor de moord gezocht op de meest bloederige kerstmoord. Het is natuurlijk verschrikkelijk met de kennis van nu. Zeker. En nou, we hebben dus Naomi gehoord, de vriendin van Chantal. Ik kan me voorstellen dus dat kerst voor haar nooit meer hetzelfde is. Nee, zeker niet. Nee, we weten dat Chantal, het slachtoffer, een onwijze kerstfan was. Ze was al weken bezig met inkopen doen voor haar familie. Had allemaal cadeautjes klaar liggen. Ze verheugde zich daar echt op. Ja, en dan word je uit het leven weggerukt. Ja, het is voor de familie en voor vrienden van Chantal heel moeilijk om nu nog kerst te kunnen vieren. Elke keer als die dag er weer aankomt of als kerstavond eraan komt, dan word je gewoon geconfronteerd met hoe de wereld eruit zag op het moment dat Chantal is omgebracht. En dat maakt het heel moeilijk, want lichtjes zijn herinneringen en kerstcadeautjes zijn herinneringen, want daar hield zij heel erg van. Je zet de kerstboom wel op, maar dat doe je eigenlijk niet meer voor jezelf, dat doe je voor anderen. Ik heb nooit meer het kerstgevoel zoals dat vroeger, voordat dit allemaal gebeurde, is geweest. Dat is gewoon echt weg en dat komt denk ik ook nooit meer terug. Maar je krijgt wel heel vaak de opmerking van, moet je niet eens door? Of heb je het nog geen plekje gegeven? Maar ik denk dat het voor sommige mensen echt moeilijk te beseffen is dat je zoiets eigenlijk helemaal geen plekje kan geven. Het is gewoon leren leven met altijd een zwart randje om die mooie periodes heen. Ja, moet je niet eens door. Dat is wat je dan vaak hoort. Maar Gerlof, je zei al, dat is dus voor nabestaanden, dat is er voor altijd, dat gemis. Ja, hartverscheurend, zoals zij het vertelt. Wat je ook realiseert, ik maakte dat mee met de oom van Anne Faber. Dat meisje dat verkracht en vermoord werd. Die lang meisjes zag lopen op het station en dacht, oh, daar heb je haar. Dat zal dit meisje ook hebben. Of je gaat naar dat café, je komt er langs. Of je ziet de auto waarin zij reed. Er zijn zoveel momenten voor deze nabestaanden en vrienden dat ze er aan terugdenken. Nou is dit met kerst in de kerstnacht gebeurd. Mm-hmm. Als je nu kijkt naar het afgelopen jaar, zijn er dan bepaalde momenten waarop het vaak misgaat? Met kerst of in de zomer? Of is dat nog te zeggen? Ja, daar hebben we al onderzoek naar gedaan. Het is jammer dat Marieke wel gebeld is, maar nu niet naast mij zit om meteen te zeggen van, oh, maar dat uit onderzoek weten we dat. Nee, er zijn wel op warme dagen wordt meer gedronken. Er lopen ruzies eerder uit de hand. Als het donker is, kun je makkelijker een overval plegen, ook al hebben mensen minder geld op zak. Dus er zijn wel trends waar te nemen. Maar aan de andere kant, zoals dit voorbeeld ook laat zien, je hoeft maar een gek tegen te komen en het kan helemaal misgaan. En als het dan straks 1 januari is, dan begint het van jou weer van voren af aan. Dan ga je weer een nieuwe overzicht maken. Meteen alweer? Meteen. En wat we ook doen, is natuurlijk het in de gaten blijven houden aan een zaak die in november speelt en in februari voor de rechter komt. Dat moeten we allemaal bijhouden. Dus het is niet zo dat als het oud en nieuw is, dat daarmee het jaar is afgesloten. En dan, je doet dit al jarenlang, meer dan 30 jaar. Blijf je dat doen? Dat lijkt me wel, ja. Ik denk niet dat ik er zonder zou kunnen. Het is ik zat de afgelopen 2 weken in Japan. En zelfs dan hou ik het in de gaten. Het is een afwijking die niet meer overgaat. Goed, tot zover een terugblik op de moorden van het afgelopen jaar. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Deze keer een vraag over de decembermaand. Een luisteraar vraagt zich af, mogen er veel gevangenen naar huis met kerst en waarom is dat? Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat voor nabestaanden of slachtoffers moeilijk is. Soms hoor je wel eens die berichten. Hoe zit dat nou precies? Ja, er gelden geen speciale regels voor de feestdagen. Dus het is niet zo dat je als veroordeelde kan zeggen... Oké, ik wil graag kerst met mijn gezin vieren, ik ben er een week niet. Dat is niet zo. We hebben daarover contact gehad met Joyce Kiewit. Zij is de directeur van de PI in Arnhem. En zij vertelt dat verlof een doel moet hebben. Bijvoorbeeld bij het vinden van een baan of het zoeken van een woning... als je bijna vrij wordt gelaten. En dat zijn regels die sinds 2021 op deze manier zo gelden. Toch hoor je er wel over, ook onlangs nog volgens mij... maar dan dat er dan ophef over is. Ja, dat is natuurlijk logisch dat er altijd dan wel toch vraagtekens bij worden geplaatst. Er zijn ook zaken die de wenkbrauwen doen voor ons hoor. Zo hebben we Xiang Ye. Hij deed een poging om zijn oom en tante te vermoorden. Ze hadden een conflict om wat geld, ook een kleine hoeveelheid overigens. Ze hebben het overleefd, maar hij kreeg 11 jaar cel. En toen hij nog niet veroordeeld was, mocht hij met verlof om, ja schrik niet, kerst met zijn familie te vieren. Oké, maar dan is het dus nog voordat de veroordeling plaatsvindt, dat ze het dan, als het dan in zo'n zaak gaat over een voorarrest, dat ze het dan aanvoeren als, de feestdagen komen. Precies, ja. Dus dat zou dan nog wel kunnen. Maar als er eenmaal een veroordeling is geweest, dan moet het dus echt een grondigere, geldige reden hebben. Ja, en de gevangenen die dus vastzitten tussen vier muren kerst vieren, wordt daar nog iets voor georganiseerd? Ja, het is niet zo dat kerst een uitbundige feestperiode is in de bak. Zeker niet. Er wordt wel iets gevierd, heel subtiel. Daarover hoor je Joyce Kiewit van de PI in Arnhem. Er wordt wel stilgestaan bij kerst in de gevangenis. Over het algemeen is het zo dat gedetineerden niet echt uitkijken naar kerst. Het is toch wel een periode die heel erg confronterend kan zijn. Denk alleen al aan de kerstfilms op televisie die het gemis van dierbaren en soms ook het schuldgevoel naar slachtoffers nog wat verder kan aanwakkeren. En we merken ook wel dat in deze periode de eenzaamheid wel extra voelbaar is. En in de praktijk is het zo dat er wel extra aandacht wordt besteed aan kerst. Maar er is geen sprake van een echte kerstsfeer, zo zou ik het ook niet willen noemen. Er vinden geen grootschalige activiteiten of kerstdiners plaats. Ja, bij die extra aandacht zou je kunnen denken aan wat kerstversiering op de leefafdelingen waar de gedetineerden verblijven. Het mogen maken van een persoonlijke kerstkaart voor het thuisfront. Soms zelfs ook met een foto van zichzelf. En het is zo dat er wel vaak een extra kerstviering wordt georganiseerd voor diegenen die daar dan behoefte aan hebben. En die behoefte hangt ook wel samen met bijvoorbeeld iemands psychische gesteldheid, geloofsovertuiging. Of bijvoorbeeld het hebben van wel of geen kinderen. En dan zie je ook dat de een juist meer samen zijn opzoekt, terwijl de ander er juist voor kiest om zich wat meer af te sluiten rond de periode van kerst. Oké, dus geen enorme kerstdiners of overdreven gezelligheid in de gevangenissen. Gerlof, volgens mij ben je wel eens voor je werk in de Bijlmerbaai een aantal keer geweest. Speelde dat daar? Dat speelde zeker. En wat ik bij kerst altijd grappig vind, gedetineerden denken zelf in kerstbomen. Hoeveel jaren moet je nog? Dat zeggen ze niet. Ze zeggen hoeveel kerstbomen moet je nog? Dus daar speelt de kerstboom toch een rol. Zo is dat. Zometeen gaat hier 5 dagen verder. In Lisse is Ashwet Elmilouri. En Gerlof Lijstra van Elsevier Weekblad. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat wij alvast een inkijkje kregen in dat moordoverzicht. Het jaar is bijna afgelopen. Maar goed, dan heb jij binnenkort het volledige moordoverzicht natuurlijk voor ons. Dank dat we alvast het een en ander mochten horen. Volgende week dan zijn we er gewoon weer op hetzelfde tijdstip. Nog een heel fijne avond en hopelijk tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. De naam van dit Welsche dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Ruitschade en je ruit snel vervangen? Opgelost. Autotaalglas. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je vandaag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Een goede leider